NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zijn volgende week maandag aanwezig bij de uitvaart van koningin Elizabeth. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. De kist met het lichaam van Elizabeth is nu nog in Edinburgh, maar wordt morgen overgevlogen naar Londen. Schiphol heeft aan vliegmaatschappijen gevraagd of ze vandaag nog vluchten willen annuleren vanwege de grote drukte. Het gaat onder meer om Corendon en Turkish Airlines. Op de luchthaven staan urenlange rijen door een tekort aan beveiligers. Volgens vakbond FNV zijn veel beveiligers vertrokken omdat de zomertoeslag is vervallen. Meerdere verdachten van de aanslagen in Brussel in 2016 willen niet in de rechtszaal zijn tijdens hun proces. Ze zijn het er niet mee eens dat ze in een glazen kooi moeten zitten. Vandaag is de eerste zittingsdag. Van de 9 verdachten zijn er 3 aanwezig. Vorig jaar leefden 50 miljoen mensen in slavernij, zoals kinderarbeid en gedwongen huwelijken. Dat zijn er 10 miljoen meer dan in 2016, meldt de Internationale Arbeidsorganisatie van de VN. De stijging komt volgens de organisatie onder meer doordat in de coronacrisis de werkomstandigheden zijn verslechterd. ANWB verkeersinformatie met nog file bij Den Bosch op de A2 in de richting van Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Kerkdriel 8 kilometer en 20 minuten vertraging. En de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo, die is dicht tussen Boksmeer en Vierlingsbeek. Dat heeft te maken met een autobrand. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven? Goedemiddag, het is 3:30 geweest, dus tijd om de economie in te duiken. Welkom bij Geld of je leven. Een van de grootste CO2-uitstoters van Nederland, dat is kunstmestbedrijf Yara. Dat gaat CO2 opslaan onder de Noorse Zee om de klimaatdoelen van 2030 te halen. Maar lang niet iedereen staat te springen bij dat plan. Wat het horrorscenario zou zijn, is als je op een gegeven moment CO2 onder de grond stopt, dat het op een gegeven moment gaat lekken en weer in de atmosfeer, in de oceaan en vervolgens in de atmosfeer terechtkomt. En dan ben je terug bij af. Is het opslaan van CO2 onder de zee een goed idee? Dat zometeen. Geld of je leven? Maar eerst de dure boodschappen. Energiearmoede, het zorgt niet alleen voor pijn in de portemonnee. Het gaat ook leiden tot grote gezondheidsproblemen. Toch wordt daar maar weinig over gerept in het nieuwe zorgakkoord. Dat stelt artsenorganisatie KNMG. Volgens de artsen is het blijven investeren in de gezondheidszorg dweilen met de kraan open als er niet meer gebeurt aan de oorzaak van gezondheidsproblemen. René Heeman is voorzitter van de KNMG. Goedemiddag, meneer Heeman. Goedemiddag. Ja, de spanning, want we hebben het over dat integraal zorgakkoord. De spanning daarover loopt behoorlijk op in de zorgsector. Woensdag moet dat veelbesproken akkoord er liggen. Hè, want tal van zorgorganisaties gaat over de vraag hoe de zorg de komende jaren eruit gaat zien. En u dacht, weet je wat, ik drop 2 dagen voordat het akkoord er moet liggen gewoon even een bommetje nog. Nou, nee. Wij hebben aangegeven dat wij het belangrijk vinden dat als je een akkoord maakt, dat je gezondheid voorop voor de burger een belangrijk item daarin is. Mm-hmm. En wat je ziet is, en daar zijn natuurlijk talloze voorbeelden van, dat bij al het beleid wat er gemaakt wordt, een breed beleid wat er gemaakt wordt, bij ministeries of bij lagere overheden, dat er onvoldoende aandacht is voor wat de effecten zijn op de gezondheid. Ja, even voor de duidelijkheid, u zit niet aan tafel, hè, bij de totstandkoming van dit zorgakkoord, hè? Nee, dat is correct. Wij hebben met onze collega artsenorganisaties die taken daarin verdeeld. Wij houden ons bezig met immateriële belangenbehartiging. Ja, maar artsenorganisaties die u vertegenwoordigt zitten natuurlijk wel weer aan tafel. U maakt zich dus zorgen over, niet zozeer over wat er wel in dat akkoord staat, maar meer dus over wat er niet in staat. En dan heeft u het vooral over de gezondheidspreventie. Wat is uw grootste zorg? Nou, onze gezondheid, met name de lange termijn gezondheid, is voor ons van belang. Wat je ziet is dat we verschillende gezondheidsakkoorden hebben gehad. Of in ieder geval 1. En daar is niet in de, wat daar is zo'n 30% van de doelen zijn behaald. Mm-hmm. En wat we zien is dat er nu gekeken wordt naar een nieuw zorgpreventieakkoord. En wat wij eigenlijk voorstaan is dat je lange termijn doelen stelt. Dat je zegt over 20 jaar willen we daar staan. We zien de sociaal-economische gezondheidsverschillen die we al 20 jaar proberen te verminderen, eigenlijk alleen maar groter worden. Mm-hmm. En als je geen lange termijn doelen stelt, denken wij dat je dan nooit die verschillen krijgt bij elkaar gebracht. Ja. En een ander aspect is, dat natuurlijk van belang is, dat je beleid wat je maakt als overheid ook toetst op het effect op volk, op gezondheid van de burger. Ja. Als voorbeeld kun je noemen, we hebben nu natuurlijk een energiecrisis. In Engeland heeft men, of in het Verenigd Koninkrijk heeft men de gedachte dat als je 10% van je gezinsinkomen besteedt aan, meer dan 10% besteedt aan energie, dan praat je over fuel poverty. Dus energiearmoede. En dat leidt tot slechte gezondheid, zowel mentaal als fysiek. Ja, want daarover gesproken, u bent zelf bedrijfsarts. En ik begon dit gesprek toen ik u aankondigde met dat het ook doorwerkt in de gezondheid van Nederlanders. Het zorgt niet alleen voor pijn in de portemonnee, maar ook tot gezondheidsproblemen. Wat komt u tegen als bedrijfsarts en wat hoort u van huisartsen wat ze in de spreekkamer krijgen met betrekking tot dit aspect? Nou ja, dat heeft onlangs nog in de krant gestaan. Een jongen in Rotterdam van 12 jaar die flauwgevallen is in de klas, omdat hij al een weekend niet gegeten had. Dat soort dingen kom je tegen. En ik denk dat daar heel veel verhalen over te vertellen zijn. Wat ik zelf recent had, is een timmerman van 59... die eigenlijk niet meer zijn werk goed kan doen en die in de via komt. En ik denk dat als je al zijn werkzaamheden van tevoren had bekeken en gestuurd had op gezondheid, dat hij mogelijk tot zijn 67ste had kunnen werken. Want pleegde hij roofbouw op zijn lichaam of kwam dat door overmacht? Of? Deels roofbouw op zijn lichaam, maar ook deels ben je geneigd om je dingen om je werk te doen zo goed als je dat wil doen. Een ander voorbeeld zijn natuurlijk de bagageafhandelaars op Schiphol. Ja. Wat bedoelt dat u daarmee? Wat ik daarmee bedoel is dat de bagageafhandelaars op Schiphol werken onder omstandigheden waar ze lichamelijke schade krijgen. En die lichamelijke schade, dat zijn gezondheidskosten, zorgkosten die we met z'n allen opbrengen. En eigenlijk die voorbeelden, die ziet u niet terug in dat zorgakkoord zoals het nu voorligt? Wat ik niet terugzie is dat er een lange termijn visie is om lange termijn doelen gesteld worden en dat health in all policies gebruikt wordt. Een manier om bij elk beleid wat je maakt te toetsen van wat heeft dit beleid wat ik nu maak voor effect op gezondheid? Ja, maar met betrekking tot het eerste voorbeeld wat u noemde, die jongen die flauw was gevallen, die al een heel weekend niet had gegeten, dat is een actualiteit. Dat zijn zaken die nu spelen. Is de politiek, zijn de mensen die hier beslissingen over moeten nemen zich voldoende bewust van de risico's, de gezondheidsrisico's van financiële stress? Nou, dat is een vraag die u aan de politieke mensen moet stellen. Maar wat zegt u vanuit uw ervaring? Wat ik zie is dat er gevallen zijn, zoals die jongen die in de krant is gekomen. En ik denk dat we daar als maatschappij wat mee moeten. Ik denk dat we als overheid een beleid moeten maken waarin je health in all policies kunt gebruiken. Ja, want zo noemt u dat. Ja, health in all policies. Daarmee zegt u van de gezondheid zou in elk plan wat er bedacht wordt, zou gezondheid een hele belangrijke rol moeten spelen. U vergeleek het ergens, zag ik, met het bouwen van een woonwijk. Dan wordt er een milieueffectenrapportage gemaakt. Kortom, wat zijn de effecten van de bouw van deze woonwijk voor het milieu? Iets soortgelijks stelt u voor als het gaat om gezondheid? Ja. Een gezondheidseffectrapportage zou je het kunnen noemen. En bij welke plannen zou die gezondheidseffectrapportage gemaakt moeten worden wat u betreft? Nou, dat gaat natuurlijk heel ver. Als je kijkt naar beleid van economische zaken, of je praat over indexering, op het moment dat je dat niet goed doet, kan dat leiden tot armoede. En armoede onder arbeiders leidt tot het gebrek aan gezondheid, leidt tot ongezonde werkomstandigheden, leidt tot ongezonde voeding, ongezonde wonen. Al die elementen spelen nog een beduidelijke rol daarin. Ja, maar dan klinkt het alsof je zegt van, nou, draai de geldkraan open, want mensen moeten niet alleen gecompenseerd worden zodat ze uitkomen aan het eind van de maand, maar eigenlijk om deze reden moeten ze gecompenseerd worden. Nou, ik denk dat met elk beleid wat je maakt, en dan val ik in herhaling, je moet nadenken wat het effect daarvan is op de gezondheid van de mensen. En dat klinkt logisch op zich als u dat zegt. Waarom gebeurt dit niet? Ja, dat is een goede vraag. Het is in 2006 in de Europese Unie ingebracht, in de tijd dat Finland voorzitter was van de Europese Unie. En het heeft in Nederland heel weinig navolgingen gehad. En heeft u enig idee waarom dat geen navolging heeft gehad? Nou, dat weet ik niet, waarom het geen navolging heeft gehad. Ik denk dat dat om allerlei redenen zou kunnen, maar ik zou het niet weten. Ik denk dat u die vraag aan de ministers moet stellen. Ja, gaan we ook nog wel eens doen, als ze daartoe bereid zijn. U noemt Finland, waar dat principe in 2006 is ingevoerd. Mm-hmm. Hoe werkt dat precies daar? Nou, daar wordt elke overheidsinstelling die beleid bedenkt, die moet daar een zogenaamde gezondheidseffectrapportage, zoals je het in Nederland zou noemen, maken. En op basis daarvan wordt bekeken wat kost het ons en wat levert het ons op. En dan heb je ook een helder en transparante manier om te wegen, ja, of je iets wil doorzetten. Je kunt ook kijken naar bijvoorbeeld Tata Steel. Het kost ons heel wat geld op jaarbasis aan gezondheidsklachten van de mensen die daar wonen en die daar werken. En hoeveel levert het ons in de economie op? Ja, dat, ja, zijn dingen die je kunt uitrekenen. Ja, ja, misschien ook een vraag voor kunstmestproducenten Yara, waar ik zo mee ga praten. Meneer Heeman, denkt u dat dit in dat zorgakkoord nog meegenomen gaat worden, uw oproep? Nou, in het zorgakkoord wordt meegenomen dat men health and all policies, dat het ministerie van VWS zegt, wij hebben een inspanningsverplichting. Precies, een inspanningsverplichting daarvoor. Wij denken dat het een resultaatsverplichting zou moeten zijn. Oké, u wilt één woordje wijzigen, maar met grote betekenis. Ja, maar het geeft wel heel veel transparantie en duidelijkheid. En als burger weet je dan ook hoe besluiten genomen worden en op basis van welke gegevens. Mag ik u hartelijk danken, René Heeman, voorzitter van de KNMG Artsorganisatie. Geld of je leven. Het is een van de grootste afnemers van aardgas, een van de grootste stikstofuitstoters, een van de grootste energieverbruikers en ook een van de grootste CO2-uitstoters van Nederland. Dat is kunstmestproducent Yara, ik noemde hem al eventjes. Om de klimaatdoelen van 2030 te halen, moet er iets gebeuren. En dat bedrijf gaat dat nu ook doen. Dat gaat CO2 opslaan onder de zee. Zo maakt directielid Gijsbrecht Gunter van Yara Sluiskeel bekend. Peer de Rijk van Milieudefensie ziet dat idee, dat plan met leden ogen aan. Goedemiddag. Hartelijk welkom beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Gunter, ik noem het eventjes op dat u een van de grootste afnemers bent van aardgas, een van de grootste stikstofuitstoters, et cetera. Hoe is het om bestuurder te zijn bij een bedrijf dat volop in de crisis zit, zullen we maar zeggen? Nou, dat maakt het natuurlijk best wel spannend, maar ik heb een agrarische achtergrond en ik ben wel elke dag trots als ik naar de fabriek rijd, dat we op een fabriek werken waarbij we de mensheid voeden. Ja, en wat merkt u van de crisis? Nou, het is natuurlijk, er wordt meer flexibiliteit verlangd. Daar spelen we ook volop op in. Wat je merkt is dat vooral bijvoorbeeld kunstmestprijzen, maar ook andere producten zoals AdBlue, maken we hier ook 1 miljoen ton op de site, dat die een stuk duurder worden. Dat er natuurlijk ook in de keten best wel wat hiccups zijn, zeg maar, die je moet oplossen. Dus dat maakt het aan de ene kant hectisch. Aan de andere kant zijn we blij dat er nog steeds pleinmanier op de schoorstenen staan en dat we nog volop in bedrijf zijn. U bent volgens mij de enige in Nederland die blij is dat wat er uit die schoorsteen komt daar bij jullie. Nou, het spreekwoord zegt dat de schoorsteen wel moet kunnen blijven roken. En dat weet ik, dat is een oud spreekwoord. En ja, dus tegenwoordig durft misschien niemand meer dit maar te zeggen. Maar ons CCS-project gaat er wel voor zorgen dat er 3 van deze pluimen gaan verdwijnen. Daar heeft u gelijk in. Ja, want daarover gesproken, de crisis die jullie willen gaan aanpakken met dit plan is de CO2-crisis. Jullie stoten ontzaggelijk veel uit van die rommel. Daar zullen we het wel over eens zijn natuurlijk. En nu gaan jullie dat opslaan onder de zee. De Noorse Zee, dat is de zee ten westen van Noorwegen en dan richting IJsland daar die kant op. Waarom gaan jullie dat daar opslaan eigenlijk? Nou, laten we vooropstellen dat we al 65% gereduceerd hebben. Dus Milieudefensie heeft afgelopen voorjaar een spandoek opgehangen van Yara, doe mee. Hè? En met de 65% qua scope 1 emissies wat hier de lucht in gaan, hebben we dat bereikt ten opzichte van 1990. Oh, dus die opslag is helemaal niet meer nodig eigenlijk? Ja, zeker. We gaan voor de 90% in 2025 inderdaad. Daar zien we groene waterstof als dus gemaakt op basis van elektriciteit als tip op de horizon. Mm-hmm. Alleen tussentijds gaan we inderdaad 800.000 ton CO2 die je nu nog in 3 witte pluimen hier de lucht in ziet gaan, die wij overigens al afhangen en daarna in zuivere vorm de lucht insturen, die gaan wij vloeibaar maken. Zoals hier op het terrein ook al gebeurt. En per schip, ook op dit moment ligt er geen CO2-schip aan de kade, vanmorgen wel per schip naar Noorwegen brengen om in het Noorse deel van de Noordzee inderdaad op te slaan in de Noorse bodem. Nou, Peer de Rijk van Milieudefensie, dat klinkt als een geweldig plan, toch? Nou, het is een Het befaamde dweilen met de kraan open, zou ik willen zeggen. Oh, ik dacht, nu gaat u een compliment geven als eerste en daarna misschien met wat kritiekpunten komen, maar u gaat er meteen in. Nou, kijk, ik denk dat het punt is uiteindelijk de vraag een beetje waar je met dit soort industrieën in Nederland naartoe wilt. En als je gevaarlijke klimaatverandering echt wil voorkomen, ongeveer op die 1,5 graden wil blijven sturen maximaal, dan moet er veel meer gebeuren dan dit soort maatregelen aan het eind van een cyclus. Oké, maar wacht even. Dat wil ik even uit elkaar houden, want misschien komen we daar zo nog wel eventjes op. Maar eerst even over dit plan van die CO2, om dat op te slaan onder zee. Wat vindt u van die maatregel aan zich? Nou, het is dweilen met de kraan open. Het is aan het eind een probleem onder de grond stoppen letterlijk en hopen dat het onder de grond blijft. Terwijl wij zeggen, je moet natuurlijk veel meer aan de voorkant ingrijpen op je proces. En je zult je uiteindelijk af moeten vragen of dit soort processen ook in Europa een plek kunnen blijven vinden. Mm-hmm. Ook omdat er natuurlijk gewoon heel veel gaat gebeuren in de landbouw en terecht. En het dus ook heel erg de vraag is of er in de toekomst in Europa dit soort hoeveelheden kunstmest nodig zijn. Wij denken van niet. Maar wacht even, over die CO2 gesproken, meneer De Rijk. Je kunt het toch beter inderdaad onder de zee opslaan dan dat je het de lucht in je stuurt? Absoluut, maar je kunt nog veel beter voorkomen dat het uitgestoten wordt. Dat het geproduceerd wordt. En daar gaat het om. Als je die 1,5 graden doelstelling serieus wil blijven nemen, en dat doen we met elkaar in principe, dan zul je echt verdergaand in moeten grijpen dan alleen aan het eind in die ene fabriek afvangen en opslaan. Oké, meneer Gunter, het zou helemaal weg moeten. Ja, daar werken we ook hard aan. Hè. Dus ik zei al 65% gereduceerd ten opzichte van 1990. En verder bestaat onze Climate Roadmap uit 3 sporen. 1, bestaande installaties aanpassen. Daar werken we ook hard aan. Daar denken we zo'n 300.000 ton mee te kunnen reduceren voor 2025. Afgelopen jaar de eerste 100.000 ton gerealiseerd. Daarnaast groene waterstof. Hè. Dus er zit geen licht tussen wat Milieudefensie aangeeft. Okay. Daar werken we. Hebben we ook behoorlijk wat ervaring mee. Tot 91 hebben we in Glomfjord een grootschalige elektrolyse bedreven. Maar tussentijds gaat die CO2 nog wel hier in zuivere vorm de lucht in. En die willen we dus afvangen om juist aan die 1,5 doelstelling te kunnen voldoen. Inderdaad, je zou het oneerbiedig kunnen zeggen, als ik Milieudefensie was, zou ik zeggen, je bindt een zak aan de uitlaat. Ja, dat klopt, hè, dat geef ik volmondig toe. Ja. Maar het is wel keihard nodig om het niet precies wat u zegt in de lucht te laten komen. En natuurlijk, we werken keihard aan verdere vergroening. Dus eigenlijk back to the future voor ons. Maar we zien dit wel als tussentijdse stap. Oké, meneer De Rijk, het bindt een zak aan de uitlaat. Dat die CO2 gaat in die zak, in die bel onder zee. Blijft het daar ook? Of is de kans dat eruit lekt op een of andere manier? Nou, dat kun je natuurlijk nooit helemaal met zekerheid stellen. Dat is natuurlijk een ander element inderdaad aan de discussie of je dat risico wilt nemen. Het is natuurlijk wel een illustratie voor onze stelling dat het geen structurele oplossing is. En dat je het probleem eigenlijk verlegt naar de toekomst. En wat we echt nodig hebben in dit land, en Europees en mondiaal, is een discussie over waar we naartoe willen. En wat voor in dit geval wat voor industrie daar bijvoorbeeld bij hoort. Dus wij hebben het echt liever over wat er in die hele keten moet gebeuren waar Yara zich in werkt. Dat is ook, we hebben natuurlijk deze zomer laten onderzoeken. Hè, de bijdrage van onder andere Yara. En dan blijkt gewoon dat meer dan 80% van de uitstoot zit in die keten. Dus het gaat ons niet alleen om die uitstoot die in Zeeland veroorzaakt wordt. Maar als je echt structureel iets wil doen aan het voorkomen van gevaarlijke klimaatverandering, dan zul je in die keten in moeten grijpen. Meneer Gunter, en nu sprak ik laatst met de topman van Tata Steel, Hans van den Berg. En die vertelde ook, en dat is ook in het nieuws geweest, zij hadden ook ooit het idee om met Tata Steel CO2 op te slaan onder de zee. Maar daar zijn ze van afgestapt, van die tussenstap. Ze zijn direct doorgegaan nu op het idee, wij gaan op groene waterstof en we slaan die tussenstap over. Waarom volgt u hun voorbeeld niet? Ja, vooropgesteld, hè, we werken keihard aan de keten, wat de heer De Rijk zegt. Hè, dus dat is iets wat we doen. Maar dat heeft u net uitgelegd. Ja. Nou, wat betreft Tata Steel, we hebben alle belangstelling voor hun plannen. Zij gaan van kolen naar aardgas en hebben na 2030 de plan om naar groene waterstof over te stappen. Wij zijn in 1960 overgestapt van kolen naar aardgas. Eerst naar Groningen gas, later naar Zeebrugge gas vanuit de hele wereld. En we passen daar nu CCS op toe. En onze plannen voor 2030 groene waterstof blijven absoluut staan. Hè. Dus we werken samen met Ørsted aan een 100 megawatt wat electrolyzer. Ja, maar heeft u daarom deze tussenstap nog nodig? Want die opslag van CO2 kost natuurlijk gruwelijk veel geld. Ja, tot 5 jaar geleden zat dat ook niet in onze Climate Roadmap CCS. Maar wij zien dat groene waterstofontwikkeling, ik ben er nou 10 jaar bij betrokken, dat die te langzaam gaat eigenlijk. Hè. Dus we werken daar wel keihard aan. Maar juist om die gevaarlijke klimaatverandering waar Milieudefensie over spreekt, die 1,5 graad, daarom vinden we het absoluut noodzakelijk om die 800.000 ton CO2 die hier achter mij nu nog vrijkomt, om die vanaf 2025, begin 2025 2025 niet meer in de lucht te laten komen. En daarom zetten we dit najaar hier de schop in de grond. Ja, met subsidie van de overheid? Want, absoluut niet. Oh, Rob Jet heeft wel bekendgemaakt. Oh, u gaat daar geen gebruik van maken, van de subsidie? Nee, we gaan daar geen gebruik van maken. Nee, waarom niet? Als er subsidie is, dan pak je dat toch? Nee, want dat blijkt dat we langer moeten wachten. Als je subsidie in dit land aanvraagt, kun je het alleen onder Nederlandse bodem opslaan. Okay. En het Noorse project laat het dus toe om zonder subsidie ook in Noorwegen op te slaan. Bovendien zijn er drie factoren. Ik zei al, we zitten in een bijzondere situatie. We vangen dus de CO2 al af in zuivere vorm. Dat is uniek in Nederland. Daarom kunnen we die ook snel vloeibaar maken. Daar hebben we ook veel ervaring mee. Bovendien is de ETS-prijs hoog. En als derde is dat wij juist met het product, dan hebben we zogenaamde blauwe ammoniak. Dat kunnen we in de scheepvaart inzetten. Waardoor we ook andere sectoren zoals de scheepvaart kunnen vergroenen. Want die gebruiken dan geen koolstofhoudend stookolie, maar ammoniak. U betaalt deze hele operatie uit eigen zak. De Noorse overheid betaalt ook niet mee. De Noorse overheid betaalt mee aan het niet bij ons, absoluut niet. Maar de Noorse overheid ziet het als verdienmodel voor de toekomst en wil daarin mee investeren. Wat betreft de opslag, maar wat betreft de partijen die aanleveren, hebben wij daar geen subsidie voor nodig. Ah, precies, precies. Meneer de Rijk, als ik het zo hoor, dan is het eigenlijk heel goed wat Yara doet. Tenminste, zoals meneer Gunter het vertelt. Want ze gaan en op groene waterstof, maar in de tussentijd gaan ze ook nog die CO2 opslaan. Kortom, ze doen op de korte termijn ook nog heel veel, toch? Ja, nogmaals, de noodzaak om dat allemaal heel veel sneller te doen, die is er. We hebben in ons onderzoek aangetoond dat Yara onvoldoende snel op weg is om dat te gaan realiseren. Het grootste deel van de uitstoot zit in die keten, niet in die plants in Zeeland zelf. En over waterstof, ik denk dat daar het probleem is. Ik denk dat dat wordt perfect geïllustreerd met wat er verteld wordt. Dat gaat nog heel lang duren. En het is natuurlijk heel erg de vraag of je die waterstofinfrastructuur op moet gaan bouwen, met heel veel publiek geld overigens, wel degelijk subsidie, of je die op moet gaan bouwen om dit soort faciliteiten een plek te geven. Of dat je die waterstof, want er is een groot tekort aan groene stroom, wacht even, er is een groot tekort aan groene stroom, dat blijft de komende jaren ook, of je die groene stroom niet veel directer zult moeten inzetten, bijvoorbeeld om huishoudens te vergroenen. En daaronder hoort dus echt een fundamentele discussie over de vraag of een partij als Yara of een bedrijf als Yara die kunstmest maakt waar we vanaf moeten, of dat een toekomst heeft in het land. En daar zou de discussie over moeten gaan. Ja, want meneer Gunter, luisteraar Roos Marijn vraagt zich ook af, de kunstmestfabrikant is trots dat hij de mensheid voedt. Dat zei u in het begin van dit gesprek. Klopt, beseft u wel dat u het bodemleven doodt en kunstmest is funest voor het bodemleven, stelt zij. Ja. Nou, dat stelt zij inderdaad. Dat is absoluut niet het geval. Dat wordt een wel eens niet eens discussie, maar dan verwijs ik bijvoorbeeld naar Louise Fresco van Wageningen Universiteit. En zeker voor stikstofmeststof wat wij hier maken, zie je dat er tekorten zijn. Wel doet het me een beetje zeer dat er aan de ene kant geopend wordt en dat ook de heer De Rijk zegt van die enorme CO2-uitstoter. En dat vervolgens eigenlijk bagatelliserend gedaan wordt en gezegd het probleem zit hem in de keten. We zouden vanmiddag spreken over wat we hier doen en ons CCS-project. En ik vind dat een beetje rare move, want daar werken we ook hard aan. Maar het is wel jammer dat Milieudefensie onze gesprekken die we gehad hebben om informatie aan te leveren, helaas niet kon gebruiken, tenminste in het onderzoeksinstituut, omdat ze alleen gebruik maakten van publieke informatie en niet van de meer vertrouwelijke informatie die wij ook hebben verstrekt. Oh, u beschuldigt Milieudefensie van selectieve informatieinwinning. En nou, ik beschuldig niemand, maar ik geef alleen aan dat het onderzoeksbureau wat Milieudefensie gebruikt heeft, waar we graag mee in gesprek blijven, dat we daar ook vervolggesprekken mee hebben gehad op basis van resultaten die aangeleverd zijn, maar dat ze die helaas niet mee konden nemen. Dus ik beschuldig hen nergens van. Het enige wat ik zeg is dat ze een beperkte hoeveelheid of een beperkt soort informatie meenamen. En nogmaals, we hebben dat eerder gezegd, we moeten uit de schuttersputjes en dat willen we ook absoluut. En Peer de Rijk is hier van het voorjaar geweest en we nodigen hem van harte weer uit, omdat we wel samen het gesprek aan moeten blijven gaan, zowel om onze CO2-reductie hier te realiseren als ook in de keten. Ja, maar de kwestie gaat natuurlijk verder. Zoals ik, daarom noem ik luisteraar Roos Marijn ook, die zich dat afvraagt. En meneer De Rijk vraagt zich dat ook af. Moeten we de industrie die waar u nu voor staat, als mensen meekijken via de NPO Radio 1-app, zien ze u voor uw fabriek staan, moeten we die überhaupt nog wel willen in Nederland? Ja, ik denk het absoluut. Hè. Wat we nu zien bijvoorbeeld is dat vanuit Europa minder kunstmest geleverd wordt, dat wel wereldwijd keihard nodig is. Dan zien we twee dingen. Eén, honger in Afrika. En het tweede wat we zien is dat andere landen zoals Rusland en China wel kunstmest leveren, met een footprint die 3-4 keer hoger is. Dus daarvan wordt Nederland armer en de wereld warmer. Okay. En wat betreft kunstmest... Nou, meneer De Rijk, wacht even naar meneer De Rijk. Want wilt u reageren op wat meneer Gunter hier zegt? Kijk, er gaat hoe dan ook ongelooflijk veel veranderen, ook in de landbouwsector. En dat moet ook. Dat gaat in Nederland gebeuren, gaat in Europa gebeuren, gaat mondiaal gebeuren. Natuurlijk heeft een continent als Afrika voorlopig nog kunstmest nodig. Maar dan moet je dus afvragen of het verstandig is om die hier in Europa te willen produceren. Dat doen we vooral voor de Europese markt. Daar gaat heel veel op de schop en dat is ook terecht. Er gaat gewoon ongelooflijk veel veranderen. De hoeveelheden kunstmest die nu in Europa worden gebruikt, daar gaan we grotendeels of helemaal van af. Dat is ook noodzakelijk. Dus ik denk dat de discussie echt zal moeten gaan. En daarom is het zo jammer dat zo'n korte termijn oplossing als CCS wordt gekozen. De CO2-opslag, ja. CO2-opslag, sorry. Want daar worden ze heel veel geld in geïnvesteerd en infrastructuur voor aangelegd. En daarmee zet je jezelf eigenlijk weer klem voor de komende jaren. Nee. Ontstaat er weer een logica om de fabriek door te laten gaan met wat ze doet. Meneer Gunther? Terwijl wij zeggen, wat voor land uiteindelijk Nederland wil zijn en welke industrie je wilt blijven faciliteren. U investeert heel veel geld in een korte termijn oplossing, maar het is helemaal niet meer nodig voor de toekomst, stelt meneer De Rijken. Nou, wij denken wel dat we voor 2025 krijgen we geen grootschalige groene waterstof. We investeren niet in infrastructuur, want wij gebruiken juist het schip, omdat we daar ervaring mee hebben. En dat toont ook aan dat we dit echt als tijdelijke oplossing zien. En wat betreft, wij exporteren ook behoorlijk wat buiten Europa. 60% van onze productie wordt buiten Europa geëxporteerd. Daar kan je aan de ene kant van zeggen, dan moet je dat ook in Afrika maken. Aan de andere kant zien we wat er ook gebeurt in Afrika en andere delen van de wereld als het gaat om de footprint per ton of per kilogram product. Er is de milieufootprint veel lager van. En ik wil wel blijven vasthouden, die groene waterstof, daar houden we elkaar vast. We zitten samen in de waterstofcoalitie van Greenpeace, volgens mij. En daar moeten we echt elkaar vasthouden en dat proberen samen te ontwikkelen. Tot slot, dat is ook, dat doel is hetzelfde. Ja, tot slot, heel kort, meneer Gunther, u heeft het de hele tijd over tijdelijk voor die CO2-opslag. Voor hoeveel jaar is dat wat u betreft? Totdat we groene waterstof infaseren, waar we verwachten dat het na 2035 komt, ergens rond 2035, of na 2030 komt, ergens rond 2035 is de verwachting nu. Maar zoals ik zeg, ik ben er nu 10 jaar bij betrokken. Het gaat ons veel te traag en vandaar ook die blauwe waterstof die dus tot 5 jaar geleden niet in onze roadmap stond, maar nu wel. Veel dank u beiden, Gijsbrecht Gunther van Yara Sluiskeel en Peer de Rijk van Milieudefensie voor dit gesprek. Tot zover ook Geld of Je Leven. Zometeen één vandaag op deze zender. Wat mij betreft nog een hele mooie dag. Logisch. General Counsel is mijn volgende stap. Maar bij welk bedrijf? Met de PEC-meting van Legal People ontdek je wat jouw kwaliteiten zijn en waar deze het best tot hun recht komen. Want zit je als jurist op de juiste plek, dan geeft dat energie. Doe daarom de PEC-meting op legalpeople.nl. Ik ben Onno Verkuil van Legal People, Executive Find Consultants. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Zijn we alleen in het heelal? Kunnen we op een nieuwe manier naar gezondheid kijken? Ontdek het bij Grote Vragen in Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. European City of Science. Cybersecurity? Bel je accountant. nda.nl/rekentop. Leiden is dit jaar European City of Science, Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Tot voor 2 jaar geleden kende niemand ASML. Als de BBC zei, een obscuur Nederlands bedrijf. Van een obscuur bedrijf tot de absolute wereldtop. En VPRO Tegenlicht mag binnenkijken. Jij zo voor de film en ik ben de gekke professor. Vooruitgang met nanostappen. Vanavond, 9:15, NBO 2, VPRO Tegenlicht. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien STAR geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Ik ben trouwens wel echt een big spender hoor, moet ik wat wel zeggen. Big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendahand.com. De manier waarop we werken verandert. Ook in het MKB. Voor een werkgever is het daarom belangrijk dat je werknemers en je bedrijf zich blijven ontwikkelen. De overheid helpt je hierbij. Met een subsidieregeling speciaal voor het MKB. De SLIM-regeling. Meer weten? Kijk op hoewerktnederland.nl. 4 uur.